15 septembrie ai 12 sau 20 de rate cu 0% dobândă prin card de credit BRD Finance. Dedeman, dedicat planurilor tale. Sunt Miță de la Bere Gratis și te așteptăm pe 1 noiembrie la Sala Palatului de la ora 20 la concertul aniversar Sinfonia 20 alături de Orchestra Metropolitană București și Corul Acustic. Berea, Papiolul și Pop Rock-ul își dau întâlnire pe 1 noiembrie la Sala Palatului de la ora 20. Eveniment susținut de Europa FM, pe aceeași frecvență cu muzica live. Hai, hai, vino mai aproape. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Iulia, bun găsit! Bine v-am găsit. Angajații metroului bucureștean protestează la Ministerul Transporturilor. Încă un urs a fost accidentat mortal de o mașină pe autostrada Sibiu-Orăștie și într-un incident implicând de data aceasta urși în captivitate. Doi îngrijitori de la grădina zoologică din Brașov au fost surprinși și atacați de urși parcului. Sunt în stare gravă acum. Știrile încep cu datele meteo. Este în vigoare un cod galben de furtuni în mai multe zone din județul Buzău până la jumătatea orei. Vremea va fi călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării, vor fi averse în sud-vest, la deal și la munte, după amiază și spre seară. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 25 și 34 de grade. În București, soare acum, spre seară sunt posibile norări și ploi. Maxima de astăzi, 32 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Salariații Metrorex, dar și comercianții de la metrou protestează la această oră în fața Ministerului Transporturilor. Reclamă probleme de dialog cu actuala conducerea Metrorex, lipsa de personal, dar și negocierea nevoioasă a contractului colectiv de muncă. Mihai Bucureșteanu are detalii. Aproximativ 400 de persoane din sindicatul Liber Metro vor merge astăzi în fața Ministerului Transporturilor. Au protestat tot acolo și la finalul lunii trecute. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de faptul că nu a fost prelungit contractul dintre Sindomet și Metrorex privind încheierea spațiilor din stațiile de metrou, preciza atunci Ministerul Transporturilor. Contractul încheiat în 2003 expiră pe 26 septembrie. Comercianții și sindicatul au insistat să fie prelungit în continuare, însă ministrul transporturilor Lucian Șova spune că administrația Metrorex are obligația să-și calculeze veniturile, inclusiv pe cele obținute din închirierea spațiilor comerciale. Protestele vor continua și în următoarele 3 zile. Sindicaliștii vor picheta de data aceasta sediul guvernului. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov va monta indicatoare cu atenție animale pe autostrada Sibiu-Orăștie, după ce încă un urs a fost accidentat mortal de un șofer în zona respectivă. Deși acolo există gardul de protecție, reprezentanții Direcției de Drumuri consideră că e vorba de un fenomen, nu despre cazuri izolate. E al doilea urs lovit și ucis pe autostradă în mai puțin de 48 de ore. Are detalii Lucian Popescu. În urma impactului nu au existat victime omenești, iar mașina a suferit avarii minore. Ursul va fi dus la Direcția Sanitar-Veterinară. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov au verificat gardul de siguranță din zona incidentului, însă nu au fost găsite semne pe unde animalul ar fi pătruns în zona autostrăzii. Ursul a fost lovit la aproximativ 6 km de locul în care, noaptea de vineri spre sâmbătă, un alt urs care a ajuns pe autostrada Sibiu-Orăștie a fost accidentat mortal. În primul caz, ursul a fost lovit mortal de o camionetă de 7 tone, care circula regulamentar pe autostradă în zona Săliște din județul Sibiu. A fost deschis dosar pentru vătămare corporală din culpă după ce 2 îngrijitori de la grădina zoologică din Brașov au fost surprinși și atacați de urși parcului chiar în țarcul în care stau animalele. Oamenii sunt în stare gravă, însă conștienți. Cristina Nica transmite. 2 angajați ai grădinii zoologice Brașov au fost atacați și răniți grav de urși astăzi, în timp ce intraseră în țarcul animalelor pentru a le hrăni. Atacul asupra lor a fost violent, îngrijitorii nemai putând să părăsească singur cușca animalelor. La fața locului a fost necesară intervenția jandarmilor pentru a ține animalele la distanță, în timp ce echipele de salvatori i-au preluat pe îngrijitori. 2 echipaje SMURD au intervenit pentru a le acorda îngrijiri medicale răniților. Deocamdată nu se știe cum a fost posibil ca cei 2 îngrijitori să ajungă victimele animalelor sălbatice. Incidentul va fi anchetat de polițiști și de inspectorii de la ITM. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Ministrii s-au întors astăzi din vacanța prelungită de Sfânta Maria. Carmen Dan a avut de dimineață o discuție cu premierul Viorica Dăncilă, iar acum se află la Palatul Victoria Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor. Discuția ar viza în principal rectificarea bugetară. Pentru moment, decizia de reîmpărțire a banilor publici e blocată de președintele Klaus Iohannis. Modificarea în minus a bugetelor serviciilor de informații are nevoie de acordul Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Or, deși rectificarea ar trebui să fie făcută săptămâna aceasta prin ordonanță de urgență, președintele nu a convocat până acum Consiliul. Jandarmeria a scos în această dimineață din nou buteliile, lansatoarele și grenadele cu gaze lacrimogene, de data aceasta în poligon, la o demonstrație în fața camerelor de luat vederi, cu un jandarm drept țintă. Ideea a fost a ministrului de interne Carmen Dan, care a dorit să arate că teoria gazelor periculoase ar fi doar un mit. Anca Simina ne spune cum a decurs demonstrația. La o săptămână după intervenția în forță din Piața Victoriei de pe 10 august, în poligonul jandarmeriei au fost puse pe masă mostre ale muniției cu care a fost măturată mulțimea de manifestanți. Un subofițer zâmbitor a luat pe rând armele și muniția și a garantat pentru calitatea lor. O să vă prezint lovitura de 38. A început să emane fumul iritant lacrimogen. Sunt 8 corpuri de 2 cm care emană acel gaz. Sunt inofensive. Din sutele de butelii cu gaze iritante aduse în Piața Victoriei, în poligon s-a folosit doar una. Efectul s-a dovedit suportabil. Chiar și așa, a fost amplificat de vânt. Acum este pe poziția de luptă. Am să merg în dreptul primului parapet și am să o folosesc acolo. Pentru că dacă dăm aici aproape, efectul ei este între 7 și 10 metri. S-ar putea să-ți vină în față. Fiind sub presiune, gazul, la ieșirea din difuzor, se dispersează, nu? Chiar dacă dau la nivelul bazinului sau a picioarelor, tot pe față îmi vine. Și dacă mai bate și vântul, ghinionul și mai mare. Concluzia jandarmeriei? Am trecut prin multe. Mineriade, meeting-uri, șoferi, FNI, toate cele. Tot ce v-am prezentat este neletal și nu cauzează pagube. Acum, vedeți, bunuțul a făcut să bată vântul spre noi. În Piața Victoriei au intervenit în forță în noaptea respectivă mai mult de 1000 de jandarmi aduși din București și din alte 4 județe. Cantitatea exactă de gaze pulverizate apare doar în raportul oficial al jandarmeriei, care are caracter secret. La 9 zile de la incidentele violente de la protestul din Piața Victoriei, ministrul de interne Carmen Dan a prezentat un raport despre acel meeting. Ministrul a declarat că jandarmeria a identificat sute de persoane care au comis violențe și doar 5 situații în care abuzurile ar fi fost comise de jandarmi. Ancheta jandarmeriei e separată de cea a procuraturii. Iulia Noghi relatează. Ministrul Carmen Dan și-a început prezentarea raportului de 90 de pagini asupra evenimentelor de acum mai bine de o săptămână cu scuze. Încep prin a prezenta scuzele mele tuturor acelora care au avut de suferit în urma violențelor de săptămâna trecută, fie ei civili sau jandarmi militari. Nu am nicio ezitare să prezint acest raport comisiilor de apărare din Parlament, Guvernul României sau CSAT, dacă acest lucru îmi va fi solicitat. Ministrul a anunțat că au fost deschise în urma violențelor de la mitingul din 10 august 21 de dosare penale, dintre care 3 cu autor necunoscut. Față de acțiunile jandarmilor implicați în misiunea din data de 10 august, a fost începută o verificare internă și până în prezent au fost identificate 5 situații susceptibile de comiterea de abuzuri. Ministrul Carmen Dan a atribuit declanșarea violențelor membrilor unor galerii de fotbal și a susținut că protestatarii pașnici au fost prinși în intervenție pentru că nu s-au delimitat de acțiunile violente. Ora 18:48 de minute. Apariția în piață a primelor persoane cunoscute ca făcând parte din galeriile de fotbal. Agresiunile s-au manifestat individual sau în grupuri organizate de-a lungul întregului dispozitiv. Cu mobilitate crescută, manifestanții pașnici au fost reticenți în a se disocia de elementele agresive. Vă reamintim, peste 400 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la incidentele din Piața Victoriei din 10 august. În altă ordine de idei, ministrul de interne afirmă că nu a primit încă nicio invitație oficială pentru a da explicații în fața parlamentarilor din Comisia de Apărare pentru intervenția jandarmilor la mitingul de pe 10 august. Carmen Dan susține că nu are nicio ezitare să prezinte raportul privind evenimentele. Nu am nicio ezitare să prezint acest raport comisiilor de apărare din Parlament, Guvernul României sau CSAT, dacă acest lucru îmi va fi solicitat. Și pentru că s-a vorbit în aceste zile de o eventuală convocare a mea la Comisia de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Camera Deputaților, vă informez că până în prezent nu am primit nicio invitație oficială în acest sens, dar sunt oricând gata să prezint aceste date în mod integral în fața membrilor comisiei. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. După decenii de dor, coreenii așteaptă să-și îmbrățișeze rudele. Zeci de sud-coreeni au trecut astăzi granița cu nordul pentru a se întâlni cu membrii ai familiilor lor pe care nu i-au mai văzut din timpul războiului din Coreea, din urmă cu peste 60 de ani. Este vorba despre persoane în vârstă. Această nouă serie de reuniuni a familiilor separate de conflict este prima în ultimii 3 ani. Zeci de sud-coreeni se pregătesc să-și întâlnească familiile din nord pentru prima dată după 1950. Se știe până acum că sunt 89 de sud-coreeni și însoțitori ai lor care au plecat într-un convoi de 14 autocare sub escorta poliției. Ei au trecut în partea de nord a zonei demilitarizate care împarte peninsula în două. Până miercuri vor petrece aproape 12 ore cu membrii ai familiilor lor din nord, într-o stațiune montană din munții de Diamant. Cele 3 zile alocate revederii nu sunt de fapt decât 6 ședințe a câte 2 ore în care oamenii își pot îmbrățișa rudele, de regulă într-o sală mare, în mijlocul vacarmului și emoției generale. Întâlnirile vor fi supravegheate de agenți nord-coreeni, apoi familiile se vor separa din nou. Din 1953, milioane de persoane au fost despărțite de războiul din Coreea. L-am ascultat pe Iorguianu și știri din sport acum la Europa FM cu Tudor Ciurescu. Simona Halep și-a mărit avansul în fruntea clasamentului mondial. După finala de la Cincinnati pierdută contra olandezei Kiki Bertens, lidera WTA s-a distanțat la 2086 de puncte față de Caroline Wozniacki. Ocupanta locului 3, Sloane Stephens, se află la 2579 de puncte în urma Simonei. Halep începe a 42-a săptămână ca numărul 1 mondial și își va păstra poziția cel puțin până după US Open. Lidera WTA nu se odihnește aproape deloc până la ultimul Grand Slam al anului, ea merge săptămâna aceasta la New Haven, turneu pe care l-a câștigat în 2013. Simona va intra ca de obicei în turul al doilea și va juca miercuri cu câștigătoarea partidei dintre Ana Bogdan și Camila Giorgi din Italia. Ambele jucătoare vin din calificări, iar meciul lor este programat astăzi la ora 18:30. Tot la New Haven, Irina Begu a fost eliminată încă din runda inaugurală, învinsă cu 6-2, 6-1 de a noua favorită, australianca Daria Gavrilova. La dublu, Raluca Olaru și croata Daria Jurac s-au calificat în turul al doilea după o victorie cu perechea Dalila Iacupovici-Renata Voracova. CFR Cluj rămâne neînvinsă în Liga 1 și după etapa a 5-a. Ardelenii și-au consolidat prima poziție învingători 3-1 pe teren propriu în fața lui Dinamo. Toate cele 4 goluri s-au înscris în repriza a doua, albroșii au deschis scorul prin Mihai Popescu, însă Țucudean a egalat repede și a reușit apoi dubla, iar alături de el a punctat și Omrani. FCSB se menține la un punct în urma liderului după ce a câștigat 2-0 acasă cu Șep și Sfântul Gheorghe. Roșalbaștrii s-au impus pe final marcatorii Noere și Florinel Coman, primul din penalti, iar al doilea dintr-o lovitură liberă. De menționat că Nicolae Dică a amenajat mai mulți titulari înaintea meciului de joi cu Rapid Viena din prima manșă a play-off-ului Europa League. Noiere și Moruțan au intrat la pauză, iar Teixeira a fost introdus în minutul 67. Etapa a 5-a se încheie astăzi, Hermannstadt FC Voluntarii se joacă de la ora 18, iar CS Universitatea Craiova Concordia Chiajna de la 21. Alex Kipciu a marcat primul său gol pentru Sparta Praga. Internaționalul român a punctat în remiza 2-2 pe teren propriu cu FK Pribram. Kipciu a fost integralist la gazde, la fel ca Florin Niță și Nicușor Stanciu, în timp ce Bogdan Vătăjelu a intrat în minutul 66. În Italia, Internaționale Milano a debutat cu stângul în noul sezon din Serie A, învinsă cu 1-0 în deplasare la Sassuolo, gol marcat de fostul jucător al lui CFR Cluj, Roberto De Zerbi. Tudor Ciurescu, mulțumim atât la știri pentru moment. Rămâneți cu Ștefan Leonte la Europa FM. Iulia, îți mulțumim pentru știrile Europa FM. Le găsești pe toate pe site-ul nostru europafm.ro. Și cum am putea noi să începem ora 13 decât alături de Joan Jett și The Blackhearts, I Love Rock and Roll. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Machine. I knew he must have been about 17. He was going strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah me. Singing, I love rock and